Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Amanda Cuesta i cada primer dimarts de mes us oferiré un capítol de Herstory, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins dels relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes des de l'antic règim fins a les construccions identitàries contemporànies. Serà un recorregut per la vida i obra de Hildegard de Bingen, Artemisia Lomi Gentileschi, Mary Stevenson Cassatt, Remedios Varo, Yoko Ono i Zanele Moholy. Sis artistes amb les que aprendrem a mirar les coses des d'una altra perspectiva. Si encara m'esteu escoltant, potser us preguntareu què és la Herstory i per què faig servir aquesta paraula anglesa tan rara. O per què és important parlar de les condicions materials de la producció per parlar d'art. I per què ens referim a la historiografia tradicional com un relat sesgat. Al llarg d'aquest àudio, amb l'ajut d'alguns textos escrits per altres dones, miraré de donar voltes a aquestes qüestions i posar les bases per poder contextualitzar a les protagonistes de les properes sessions. Haig de començar pel final. Si la historiografia tradicional és o no un relat sesgat, explicant per què la paraula història en majúscules resulta problemàtica des dels feminismes inclusius o feminismes interseccionals. Com ja sabreu, la història, com a disciplina acadèmica, consisteix a analitzar les fonts escrites, els documents. I el text escrit, segons el que ens ha arribat, apareix a Mesopotàmia cap al 3500 abans de Crist. Això que pot semblar molt llunyà i com de sempre, en realitat, a escala de la humanitat és pràcticament res, un sospir. Imagineu que les restes més antigues de la nostra espècie, de l'Homo sapiens, trobats al Marroc, daten de 315.000 anys enrere. 315.000 anys enrere. Podríem dir que la humanitat va viure salvatge, sense civilització, ni divisió del treball, ni divisió de classe, de raça o gènere, ni propietat privada, ni escriptura, uns 300 mil·lennis. Imagineu quantes generacions són 300 mil·lennis, molts milions de generacions. La humanitat va sobreviure tots aquests mil·lennis per la seva capacitat de cooperar a l'hora de fer front al medi i no per la seva capacitat de matar-se els uns als altres. Les teories darwinistes sobre l'evolució del més fort no eren teories neutres, responien a un pensament apriorístic i autojustificatiu dels poders de la seva època, que recordem eren força autoritaris. I de fet, la gran crítica a aquesta manera d'entendre l'evolució de les espècies va venir per veus que deien, resumint moltíssim, que havia estat la capacitat de les espècies per cooperar entre els seus individus qui les havien fet prosperar. Una de les veus més interessants d'aquesta crítica fou la del rus Piotr Kropotkin, un gran geògraf i zoòleg que des d'un origen aristocràtic va escurar cap al socialisme llibertari, desenvolupant un important treball teòric i un fort activisme polític. El que us recomano molt com a lectura de Kropotkin és el seu llibre El suport mutu, que havia de ser, entre molts altres llibres i escrits que va generar, el resum de la seva experiència com a geògraf i naturista a la Sibèria, en la seva joventut com a militar, on va adonar-se, per observació directa, després d'haver llegit la teoria de Darwin, que en aquell clima extrem, tota la natura, incloses plantes, animals i persones, aconseguien sobreviure per solidaritat i no per competició. Això que us dic va en la línia de les darreres publicacions científiques sobre el tema. A mi de petita, imagino que vosaltres també, m'explicaven això, que com que les dones estaven embarassades o criant, doncs els homes anaven a caçar i elles cuinaven, criaven, cuidaven i recol·lectaven fruits del bosc. I que per això la divisió de gènere, i per això a les dones ens agrada el color vermell, el rosa i el lila, perquè estem especialitzades en recol·lectar, i aquests colors dels fruits ens criden més l'atenció que d'altres. I en aquest relat semblava ser una cosa natural que les dones estiguéssim a casa, vigilant el foc i fent cures, i que l'aliment i la protecció la portaven els homes, i que per això del seu privilegi i lideratge. Però resulta que tot apunta a que aquest relat presentat com a quelcom natural no és del tot natural, que podria no haver estat ben bé així, i que aquest relat patriarcal és força més recent i manipulador del que ens pensàvem. Aquest novembre passat, el novembre de 2020, es va publicar a la revista científica Science Advances la troballa d'uns enterraments a Willamaya Pachá, al Perú, que estan datats de fa 9.000 anys. Es tracta de l'enterrament d'una dona caçadora que va ser enterrada precisament amb els 10 atributs de caçadora. I no és l'única prova, se'n van acumulant les proves des de fa temps, amb les noves tècniques de datació i successió de restes, és clar. Abans es trobava algú amb una arma i es donava per descomptat que era un home. Resulta que el mateix article es conclou que la participació femenina a la caça major, ui, que no parlem de caçar un pardal o un conill, parlem de caça major, no fou trivial, i que entre el 30% i el 50% dels caçadors del Pleistoceno tardà i l'Holoceno temprà a les Amèriques podrien haver estat dones. Com us quedeu? Jo reconec que em va fer un salt al cor. Vaig anar a buscar l'article i el vaig llegir de dalt a baix. Bé, però tornem a la civilització, o el que en sabem d'ella, i tornem a l'escriptura. De fet, la paraula escrita apareix per portar registre de l'excedent de gra que es guarda al temple. Això els expliquen els experts. Es feien servir unes tabletes d'argila humida on es feien marques amb un punxó per fer els recomptes. Aquestes tauletes, que eren fràgils, es trencaven amb freqüència, així que quan va arribar el moment de fixar les lleis, es van fer servir altres materials més durs, tan durs que han arribat fins ara. De fet, un dels documents més antics conservats, per exemple, és el Codi de Hammurabi, un rei de Babilònia que està datat cap al 1750 abans de Crist i és un conjunt de 282 lleis picades en pedra basades en la llei del Talió. Fent una descomunal elipsis, perquè és llarg de matitzar i resumir, podem dir que fins l'aparició de l'impremta i encara força temps després, el text és un instrument al servei de les èlits i del poder, per fixar la propietat i glorificar les conquestes i dominacions dels reis i els senyors. Però encara hi ha més. Haig d'explicar també que la destrucció de textos crítics, la crema de llibres, ha estat una pràctica usual al llarg dels segles per esborrar la memòria de tot allò molest o alternatiu. Allò que forma part de l'espècie que podria haver estat transcendental, però no ho sabrem mai, perquè no convenia. Ara us en faré una llista breu de casos molt transcendentals. Començaré per la crema de llibres i assassinats d'acadèmics a la Xina de Qin Shi Huang l'any 212 abans de Crist, on molts intel·lectuals que van desobeir l'ordre van ser enterrats vius. També els llibres d'alquímia de l'Enciclopèdia d'Alexandria van ser cremats en 292 per l'emperador Dioclecià. El 333 després de Crist, Constantí I, mitjançant la seva epístola als bisbes i als pobles, va ordenar cremar tots els escrits de l'arrianisme sota pena de mort per a qui no complís el seu mandat, establint així un precedent que posteriorment seguirien altres emperadors cristians. Perquè no ho sapigueu, l'arrianisme defensava els principis primigenis d'igualtat entre persones del cristianisme i negava la Santíssima Trinitat. Al febrer del 448, l'emperador Teodosi II va manar donar les flames tots els escrits pagans crítics amb el cristianisme, fet escenificat a l'any següent en una gran crema pública de llibres nocius a partir del Concili d'Efes. L'any 1258, la Gran Biblioteca de Bagdad, coneguda com la Casa de la Saviesa, va ser incendiada pels mongols després de la conquesta de la ciutat. A la fi del segle XV es va produir a Florència una important crema de llibres i obres artístiques considerats immorals, en l'anomenada Foguera de les Vanitats, promoguda per Girolamo Savonarola. I per donar un darrer exemple més actual, el 3 de setembre de 2018 es va produir un incendi al Museu Nacional de Brasil a Rio de Janeiro, que custodiava, entre altres tresors, el major patrimoni cultural i material que existia al món, la col·lecció d'enregistraments sonors de les cultures indígenes, moltes d'elles ja desaparegudes i que han quedat esborrades sense que haguem pogut interpretar el seu llegat, destil·lat en mil·lennis de transmissió oral. El museu va cremar-se per falta de manteniment i recursos, que és com es fa ara, ja que és sabut que el personal tècnic de conservació portava anys avisant que la situació de deixadesa de les instal·lacions era crítica. Bé, doncs disculpeu aquest excurs sobre la desaparició de les fonts històriques, però és important per explicar que la història en majúscules analitza el passat a partir d'aquest material generat i sesgat des dels interessos del poder, i que als historiadors, moltes vegades, no els queda més remei que citar el que anomenem fonts secundàries, d'algú que va escriure, que va llegir un text i n'explica alguna cosa sobre aquest text que en realitat es referia a quelcom que va passar dos segles abans. Disculpeu fer una mica d'ironia sobre aquesta professió que estimo tant, però els relats que sovint ens expliquen a les aules de secundària i a les universitats sovint s'han generat així, amb tot el rigor documental, però amb molt pocs documents i encara menys massa crítica. I ara sí, seguim amb el tema. Per descomptat, en aquests relats històrics i de la historiografia, les dones no hi han estat. No han escrit ni fonts primàries ni secundàries, no en són les protagonistes i tampoc han estat les historiadores que han analitzat els documents, fins fa ben poc, perquè les dones fa molt poc que vam entrar a l'acadèmia. I amb el poc que fa que som a l'acadèmia, tot ha canviat molt. Ha canviat tant l'àmbit acadèmic i de la recerca que aviat ja ni tan sols tindran legitimitat les universitats i les revistes científiques. Perquè anem sabent que la paulatina retirada de recursos públics, malauradament, va deixant espai a l'entrada del finançament privat de les corporacions i els seus interessos per decidir què és pública i què s'investiga segons el que els convé. El greuge que hem patit les dones des de la civilització, no pas des dels temps, perquè no va ser així, només des de la civilització, que arrenca la cultura patriarcal, civilitzatòria, misògena de la Mesopotàmia fins ara, és enorme. La dona ha estat esborrada del taulell de joc, exclosa de cap possibilitat enunciatòria, criminalitzada i assetjada, fins fer que la seva veu gairebé desaparegui. A Europa, les dones van adquirir el dret a l'educació, anar a la secundària i la universitat entre 1850 i 1890. De fet, el 8 de març de 1910, la Gaceta de Madrid va publicar una reial orden del Ministeri d'Instrucció Pública, que dirigia aleshores el Conde de Romanones, permetent per primer cop la matriculació d'alumnes en tots els establiments docents d'Espanya. Però encara el 1940, el percentatge de dones a les universitats espanyoles era del 12,6% del total i el 1970 el 31%. No va ser fins al tombant del segle XXI que les dones van començar a superar percentatges del 50% al nostre país. L'accés de les dones a la propietat està associat històricament a la consagració legal de la seva inferioritat jurídica, vinculada estretament al seu estat civil. Paradoxalment, en establir-se el règim democràtic liberal i el sistema capitalista, es construeix un ordenament jurídic tan estricte en l'ordenament del poder en les relacions de la vida privada que tanca llicències que es presentaven en períodes anteriors. Pel sol fet del matrimoni, la dona adquiria la condició d'incapaç i la propietat, de dret sagrat en el nou règim liberal, era inaccessible per a les dones casades, ja que sense capacitat no podien exercir-la. Elles quedaven sota l'imperi de la potestat marital, definida com el conjunt de drets i obligacions que les lleis concedeixen al marit sobre la persona i béns de la dona. Eren integrants d'una societat conjugal, amb un sol administrador de poders absoluts. Les dones no podien ni contractar, ni hipotecar, ni vendre, ni comprar béns immobles, ni acceptar herències, ni compareixer en judici sense l'autorització escrita del marit. Pel que fa a la possibilitat de tenir propietats i no haver de ser tutelada pel marit o altre home de la família, a Anglaterra, per exemple, això no fou possible fins al 1880, i a Espanya bastant més tard. Pel que fa a altres drets fonamentals, com el dret a vot, el sufragi femení va començar a aprovar-se a Nova Zelanda i Austràlia als anys 90 del segle XIX. A Europa van ser els països escandinaus els primers a aprovar-lo. A 1910, Finlàndia i després Suècia i Dinamarca. A Gran Bretanya això va succeir el 1928, en realitat, en què es va fer extensiu el sufragi a totes les dones de més de 21 anys, independentment de la seva renda, perquè anteriorment hi havia una limitació d'edat als 30 i de tenir una certa economia. A França i Itàlia el 1945, a Anglaterra, a l'Argentina el 1951, al Mèxic i al Perú el 1955, etc. etc. Al nostre país sabem que es va aprovar el 36, però que això va durar molt poc temps, ja que la Guerra Civil i la dictadura van suprimir el vot lliure, que no es va recuperar fins a les generals de l'any 1977, després de la mort de Franco. De fet, a nivell internacional, no fou fins al 1963 que els esforços per a consolidar les normes relatives als drets de la dona van conduir a l'Assemblea General de les Nacions Unides a sol·licitar a la Comissió que elaborés una declaració sobre l'eliminació de la discriminació contra la dona, que l'Assemblea va aprovar en última instància l'any 1967. Uf, anem a agafar aire, eh? Es fa difícil no enfadar-se. Val, anem a pans. Ja he parlat una estona d'això que la història, majúscules, té poc a veure amb nosaltres, les dones. Miraré de seguir el fil sense enfadar-me i el seguiré precisament amb Virginia Woolf i aquest text en concret, Una habitació pròpia, que és de referència pels feminismes i que al meu modest parer hauria de ser, de fet, un text obligatori a la secundària. Deixeu-me llegir-vos un fragment d'un quarto propio, us ho dic en castellà perquè tinc la meva edició en castellà, existeix, està traduït al català, que és aquest text de la Virginia Woolf, en concret traduït per la Maria Milagros Rivera Barretas a l'editorial Hores i Hores de l'any 2008, quan la Woolf parla de la Charlotte Bronte, i ho faré en castellà perquè aquesta és la llengua de la meva edició de la Woolf, disculpareu. I el text diu: Sus libros se retorcerán y se deformarán. Escribirá enfurecida cuando debería escribir sosegada. Escribirá tontamente cuando debería escribir con sabiduría. Escribirá sobre ella cuando debería escribir sobre sus personajes. Está en guerra con su suerte. ¿Cómo podría no morir joven, torcida y enconada? ¿Cómo no acariciar por un instante el pensamiento de lo que habría podido suceder si Charlotte Bront hubiera poseído, digamos, 300 al año? 300 al año s'està referint a 300 lliures a l'any. Aquest text, Una habitació pròpia, fou reescrit a partir d'unes conferències que li van encomanar a la Virginia Woolf i que ella va pronunciar el 1928 a Cambridge sobre la literatura de les dones. Entre les coses importants que diu a les estudiants que hi assisteixen, els diu que per poder dedicar-se a la literatura o l'art seriosament, cal tenir 500 lliures i una habitació pròpia, és a dir, no haver-se de preocupar pels calés i tenir un espai i un temps per escriure, cosa incompatible, en dia de casos, amb les criances. Els parla de la importància de les condicions materials. El que els explica és que difícilment pot parlar-se de la literatura, de l'art de les dones o la música de les dones perquè les dones han estat sempre pobres, que no han tingut les condicions materials ni la llibertat ni el temps per fer-ho. I parla de la necessitat de context. Les anima a escriure, ni que només sigui per crear el context que faci possible que aparegui en algun moment una gran autora. El que diu exactament és que la germana de Shakespeare pugui néixer. Deixeu-me llegir-vos un altre fragment d'aquest text meravellós del quarto propio de Virginia Woolf. Yo, como la mayoría de las inglesas no instruidas, amo la lectura. Me gusta leer libros a montones. Últimamente, mi dieta se ha vuelto más bien monótona. La historia trata demasiado de guerras. La biografía trata demasiado de grandes hombres. La poesía muestra, pienso, una tendencia a la esterilidad. Y la novela, pero ya he mostrado bastante mis debilidades como crítica de la novela moderna, así que no diré una palabra más. Por eso os pido que escribáis todo tipo de libros, sin vacilar ante ningún tema, por más trivial o vasto que sea, por el medio que sea. Espero que os hagáis con dinero suficiente para viajar y para estar ociosas, para contemplar el futuro del mundo o su pasado, para soñar con libros y holgazanear por las esquinas de las calles, dejando que el hilo del pensamiento cale hondamente en la corriente. Porque no os estoy confinando en absoluto a la novela. Si queréis complacerme, y hay miles como yo, escribiréis libros de viajes y de aventuras, eruditos y de investigación, de historia y biografía, de crítica, de filosofía y de ciencia. Haciendo esto, beneficiaréis, sin duda, el arte de la novela, porque los libros tienen su manera de influirse entre sí. A la novela le mejorará mucho el contacto íntimo con la poesía y la filosofía. Además, si estudiáis cualquier gran figura del pasado, como Safo, como la señora Murasaki o como Emily Brontë, descubriréis que es heredera además de origen, que ha llegado a existir porque entre las mujeres había cundido la costumbre de escribir con naturalidad, de modo que, incluso como preludio de la poesía, esa actividad vuestra sería preciosa. Bé, i amb aquesta idea saltem d'una dona influent, important pel feminisme, com és la Virginia Woolf, cap a una altra. Perquè és precisament aquesta idea final de la Woolf, la necessitat d'estudiar les figures del passat i d'establir genealogies pròpies de la història de les dones i produir un pensament de dones, el que trobem en un llibre de l'altre gran referent del feminisme, que és Simone de Beauvoir, que l'any 1949 publica el seu assaig El segon sexe. En aquesta obra descomunal, Beauvoir pren com a pregunta de partida què ha significat per a ella ser dona. A partir d'aquí, a través d'una tasca enciclopèdica, que recorre la sociologia, l'antropologia, la història, la biologia, la psicologia, conclou que el que s'entén per ser dona no és més que una construcció cultural abocada sobre el cos sexuat i cosificat de la dona, i que la seva definició sempre s'ha fet en relació a una altra, com a esposa, com a mare. Explica detalladament per què la dona té un paper secundari a la societat. Com a bona pensadora existencialista, considera necessària una reapropiació de la identitat i ens proposa un viatge ontològic sobre què és ser dona des d'una perspectiva igualitària. L'obra va ser un escàndol, tal com ella mateixa va explicar en una entrevista uns anys més tard, que us deixo a baix enllaçada. Molts homes es van sentir indignats, inclús homes que ella tenia per persones igualitàries i d'esquerres. El mateix Albert Camus li va dir que havia ridiculitzat l'home francès. La tesi fonamental de Beauvoir és que ser dona no és un fet natural, que és el fruit d'una història. Primer, la història d'una civilització que determina la seva situació actual i, per altra banda, la seva pròpia història personal, la de la seva pròpia infància, i la determina, la que crea en ella, l'etern femení, la feminitat. En concret, diu: no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. El conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado que se suele calificar de femenino. Solo la mediación ajena puede convertir un individuo en alteridad. I diu moltes altres coses la Simone de Beauvoir, moltíssimes. Però en aquest fil que anem seguint en podríem destacar aquests altres fragments que ens venen bé. Us n'aniré llegint algunes cites. Las restricciones que la educación y la costumbre imponen a la mujer limitan su poder sobre el universo. Si la mujer ha franqueado en gran medida la distancia que le separaba del varón, ha sido gracias al trabajo. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad concreta. El gran hombre nace de la masa y lo arrastran las circunstancias. Pero la masa de mujeres queda al margen de la historia y las circunstancias son para cada una de ellas un obstáculo y no un trampolín. Solamente cuando las mujeres empiezan a sentirse en su casa sobre esta tierra, vemos aparecer una Rosa Luxemburg, una Madame Curie. Demuestran con brillantez que no es la inferioridad de las mujeres lo que determina su insignificancia histórica. Su insignificancia histórica las condena a la inferioridad. Val, crec que amb la lectura de Virginia Woolf i Simone de Beauvoir he contestat d'alguna manera sobre la importància d'entendre les condicions materials limitadíssimes en què una dona artista ha realitzat la seva obra al llarg de la història. La seva soledat, les barreres que ha hagut de guanyar per poder anunciar-se, la falta de reconeixement i la ridiculització que ha hagut de suportar per part del seu entorn masculí, de ser tractada com una persona inferior. De fet, encara us llegiré un fragment més de Simone de Beauvoir. Uno de los beneficios que la opresión ofrece a los opresores es que el más humilde de ellos se siente superior. Un pobre blanco del sur de los Estados Unidos tiene el consuelo de decirse que no es un sucio negro. Los blancos más afortunados explotan hábilmente este orgullo. De la misma forma, el más mediocre de los varones se considera, frente a las mujeres, un semidios. Aquesta idea també l'havia desenvolupat uns anys abans la Virginia Woolf, quan mira d'explicar per què els homes odien tant a les dones. La raó mateixa de tanta misogínia. En aquelles conferències de què us parlava, s'adona que els homes han fet servir a la dona com un mirall que els fa sentir el doble de grans del que realment són. Que el gran poder que dona la vanitat, ells l'han extret d'humiliar les seves companyes, fent-les sentir insignificants. Abandonarem ara les nostres estimades àvies per anar cap a la tercera pregunta de l'inici, amb la que vam començar aquest podcast, que de fet és la primera. Per què aquest podcast es titula Her Story? Val, doncs, durant la segona onada dels feminismes, havent parlat de, bueno, primera onada, Simone de Beauvoir estaria entre les dues, val? Però durant la segona onada dels feminismes, la primera seria la de les sufragistes, de, val? Que es comença a produir entre el 68, aquest any esplendorós, no? I el 70, sorgeix un moviment que s'autoanomena Witch, com bruixa en anglès, val? Amb majúscules, que de fet és un acrònim de Woman Inspired to Commit Her Story, que significa dones inspirades per cometre Her Story. De difícil traducció, realment la paraula és de difícil traducció, ja que es tracta d'un joc de paraules en anglès que contraposa la història amb majúscula, que és la història they, his, dels homes, amb her story, la història d'ella, her, les dones. De fet, fou el primer cop que es feu servir el terme, que consisteix a reescriure els relats històrics a partir de la perspectiva de les dones, invisibilitzades pels col·legues homes, i de denunciar la misogínia estructural de la cultura patriarcal. En aquesta època sorgeixen molts moviments similars tant als Estats Units com a altres països. Però sota aquestes sigles, Witch, de fet el que s'amagava és una sorprenent guerrilla feminista precursora de les Guerrilla Girls o de Femen, les armes de la qual eren els conjurs i encanteris màgics, l'art feminista i l'acció directa. La seva activitat va ser frenètica, escandalosa i prodigiosa. Fa uns anys, l'editorial La Falguera va publicar un llibre que reuneix alguns dels textos que el col·lectiu va anar difonent. I em ve molt de gust llegir-vos un d'ells. És una miqueta llarg, però ja veureu que resulta molt eloqüent. De fet, la imatge que he triat per il·lustrar aquest podcast és la portada d'aquest llibre, que consisteix en una acció del grup de Chicago, del col·lectiu Witch hi havia diferents grups a diferents ciutats, no? És una acció del grup de Chicago que va tenir lloc el 31 d'octubre de 1968, ballant al voltant del cercle màgic. El text en concret es titula Bruixes, la història oculta de les dones, i diu així, i perdoneu-me que ho tornaré a llegir en castellà, però és que és en l'idioma que tinc aquests llibres. Brujas, la història oculta de les mujeres. Grupo de brujas de Chicago. Al igual que con otros grupos oprimidos, a las mujeres no se les ha permitido desarrollar una conciencia de su propia historia. Cuando intentamos pensar en grandes mujeres de la historia, pensamos en George y Martha Washington. Pero, ¿quién demonios fueron esta gente? Reivindicamos aprender la historia de las mujeres de la misma forma que reivindicamos que la historia sea la historia de la gente, no de las élites. La historia de las mujeres ha sido distorsionada severamente. Un ejemplo excelente de ello es nuestro conocimiento de la brujería en Europa y en América. Pensamos en las brujas como mujeres viejas malévolas que preparan la muerte de sus vecinos y el libertinaje del mundo cristiano civilizado, llevándonos a todos al infierno con la ayuda de Satán. O, por el contrario, no las tomamos en serio en absoluto, sino que creemos que las brujas nunca han existido y que los juicios y las purgas fueron incidentes aislados y específicos de unas pocas sociedades. De hecho, la brujería fue la religión pagana de toda Europa durante los siglos previos al auge del cristianismo y la religión del campesinado durante cientos de años después de que el catolicismo prevaleciera entre las clases gobernantes de la sociedad occidental. La purga contra la brujería fue la supresión de una cultura alternativa y de una estructura social y económica distinta. Antes de la Edad Media, los europeos vivían en sociedades consistentes en pequeñas agrupaciones agrícolas y ganaderas. Eran una raza minúscula que se trasladó a las colinas y continuó viviendo en pequeñas sociedades comunales mientras el cristianismo se impuso en las tierras bajas. Estas sociedades eran matriarcales. No tenían propiedad privada ni ninguna institución de matrimonio. Su dios era una mujer, Tana, la diosa luna. Tana era la reina del cielo, la luna, y era la diosa de la fertilidad, de la lluvia y de la magia. Los rituales de las brujas eran básicamente danzas circulares nocturnas durante las cuales bendecían a la luna y al cambio de estación. Al contrario que sus homólogas de la cultura cristiana, las mujeres eran muy respetadas en las sociedades de las brujas. Eran integrantes de la jerarquía de la iglesia, la cual también servía a las necesidades gubernamentales de la gente. Al no haber propiedad privada ni matrimonio, las mujeres no eran vendidas como posesiones a sus futuros maridos, como lo han sido en la cultura occidental. Así, durante su conversión forzada al cristianismo, las mujeres lucharon para mantener sus derechos y por una religión que las reconociera como parte importante. Los católicos habían intentado la conversión lenta de las brujas durante muchos siglos, y hay evidencias de que hubo una mezcla de creencias cada vez mayor. El culto a la Virgen María fue enfatizado por la reivindicación popular de los nuevos conversos que habían sido acostumbrados a adorar a una mujer como una divinidad suprema. Pero la combinación de numerosos factores hizo intolerable la existencia duradera de rituales y creencias paganas. El principal factor fue la peste negra. La muerte barrió Europa en el siglo XIII, matando al 25% de la población. Fue necesaria una explicación religiosa de estos hechos para calmar los miedos de la gente. Entonces, la peste fue definida como el castigo de Dios a un pueblo que toleraba la herejía. Pero, ¿quién tenía que definir herejía? Las brujas culpaban de la peste a los cristianos, quienes habían abandonado a los viejos dioses, y los católicos culpaban a las brujas. Prevalecieron los más fuertes. Los cristianos estaban organizados jerárquicamente, controlaban a las clases más altas, al ejército y a los gobiernos estatales por toda Europa. Las brujas eran las campesinas y las clases más bajas, las tribus de las colinas, y además eran mujeres. La bruja local, naturalmente, se convirtió en el chivo expiatorio de la peste. Mientras se desarrollaron las revueltas de campesinos, la brujería se convirtió en un grito de guerra para que el resto de la población se armara. Las purgas claramente adquirieron la naturaleza de una lucha de clases. Sin embargo, el proceso reveló algo más que un intento por mantener a la gente bajo control. Las mujeres se vieron en una situación de opresión única, resultado de los puntos de vista implícitos en el catolicismo. El principal documento usado para suprimir la brujería, el Malleus Maleficarum de Cranmer y Sprenger, encargado por el Papa en 1486, discute detenidamente la naturaleza malvada de las mujeres. En dicho texto se dice que la razón principal de la frecuente asociación de la mujer con el mal es que ella es más carnal que el hombre, como resulta claro a partir de sus muchas abominaciones carnales. Hubo un defecto en la formación de la primera mujer, ya que fue formada a partir de una costilla torcida, y ya que debido a este defecto es un animal imperfecto, siempre engaña. Para concluir, toda la brujería viene del deseo carnal, el cual es insaciable en las mujeres. Por consiguiente, la religión de las brujas, conocidas por sus ritos de fertilidad y la libertad de las mujeres, no podía ser tolerada si las mujeres tenían que ser castas y serviles con los hombres, tanto en la religión como en el hogar. Incluso mientras la religión de la brujería fue suprimida, las mujeres lucharon duro por retener su libertad anterior. La Iglesia entendió que si su control tenía que ser eficaz, la purga debía ser de gran alcance y brutalidad. Las insurgentes no eran derrotadas fácilmente. Varias autoridades han calculado que entre los siglos XVI y XVIII, 9 millones de brujas fueron ejecutadas por sus presuntas creencias y crímenes. La persecución fue especialmente brutal en el continente. La tortura y la quema asesinaron eficazmente a 900 brujas en un solo año en la zona de Wurzburgo y 1000 en Como y en los alrededores. En Toulouse, en un solo día mataron a 400 brujas. De este modo, la bruja fue elegida por las mujeres como una imagen revolucionaria, porque lucharon con fuerza y en su lucha rechazaron aceptar el tipo de pelea que la sociedad consideraba aceptable para su sexo. Por último, fueron el centro del movimiento como agitadoras, al igual que las mujeres de hoy en día, que tienen que adquirir posiciones de liderazgo relacionando la política radical con la opresión real de la gente y tratando de conseguir la igualdad verdadera en un movimiento revolucionario. Bé, fins aquí la lectura d'aquest text. La paraula Herstory va anar guanyant ús i de fet fou Robin Morgan, membre de Witch, qui va popularitzar la paraula Herstory al seu llibre Sisterhood is Powerful, La sororitat és poderosa, publicat als anys 70. La Robin Morgan fou conjuntament amb Kate Millett i altres dones una de les representants amb més visibilitat del feminisme radical en el sentit d'anar a l'arrel als Estats Units d'aquells anys. Defenia l'odi a l'home, però avui no a qualsevol home, sinó a aquells homes que sostenen el patriarcat i se n'aprofiten, els supremacistes masculins, vaja. I ho fa apel·lant a la sororitat, el poder de les agrupacions de dones per combatre aquest tipus d'home, especialment en els moviments d'esquerres. Amb el seu lema Adeu a tot això, planteja una ruptura amb el masclisme dels partits d'esquerra. I malauradament tenia també un cantó fosc, ja que se li coneix un episodi de transfòbia que va tenir lloc en una conferència l'any 1973, la West Coast Lesbian Conference, on pretenia fer callar una dona trans, cosa que les persones presents afortunadament van impedir votant que es quedés. Bé, el cas és que d'alguna manera apareix a algunes fonts com a creadora del terme Herstory i també algunes fonts li atribueixen el disseny del logo feminista, el del puny encerclat amb el símbol de Venus. En fi, d'això tampoc no és que n'estigui gaire segura. Anys més tard, el 1984, Morgan, juntament amb Simone de Beauvoir i dones d'altres 80 països, van fundar The Sisterhood is Global Institute, el SIGI, en català. Aquesta ONG internacional, sense ànim de lucre i amb estatus consultiu davant les Nacions Unides, va funcionar durant 3 dècades com el principal grup de reflexió feminista del món. SIGI va liderar el moviment internacional de dones quant a la formulació de polítiques, estratègies i activisme. També va desenvolupar una xarxa de comunicacions per a les mobilitzacions col·lectives en relació als seus contactes, interessos i suports de la ONG per a impulsar l'apoderament de les dones en el món. Bé, el cas és que és l'accés de la dona a la universitat i l'assoliment de drets al llarg del segle XX que va permetre a la fi que moltes dones comencin a aproximar-se a la història posant èmfasi en la perspectiva feminista. Herstory era una forma de recompensa, una història que atenia la particularitat de les vides de les dones i l'impacte que havien tingut en èpoques passades. moltes historiadores o artistes joves dels 70 van començar a interessar-se per la recerca de referents, per resituar a moltes dones artistes del passat a un lloc de major visibilitat, a fer-ne exposicions, articles i catàlegs raonats, molts cops davant el menyspreu dels col·legues homes que continuaven menystenint a les nostres àvies i besàvies, posant-les sota la catifa, infraprogramant-les. Aquesta generació realment van assentar les bases del que avui entenem com a herstory, o història de l'art feminista o història feminista. Autores com Linda Nochlin, que el 1971 van publicar l'article Per què no han existit grans artistes dones? Why have there been no great women artists? Que va aparèixer publicat a l'Art News, una revista important, que és considerat un dels textos fundacionals de la teoria artística feminista. En aquest article diu que buscar dones a la història de l'art és extremadament complicat. La primera raó és que no interessaven i les obres s'abandonaven o no tenien signatura o estan signades per un familiar o amb nom d'home. També diu que no cal confondre art feminista amb art femení. També que aquest problema no afecta només a les dones, sinó a les persones racialitzades o artistes que han fet o feien el seu art al marge dels nuclis del poder. Un altre aspecte interessant és la proposta de deixar de parlar del problema de la no presència de la dona, ja que la dona no és un problema sinó un subjecte. I per últim, ataca la idea de geni, que és un clàssic de la historiografia clàssica feta per homes, és aquesta enunciació del geni. La pregunta que proposa que ens formulem, la Linda Nochlin, és què s'espera de la dona en cada època de la història i quin era el seu context. Per exemple, podien pintar homes nus? Si no podien pintar homes nus, aleshores podien fer pintura històrica o alegories, que eren els grans gèneres de la pintura? I finalment proposa reescriure tota la història de l'art, no per omplir forats trobant dones artistes on no hi han, sinó trencant alguns dels estereotips de la historiografia patriarcal. Una altra historiadora pionera d'aquesta onada és la Paula Harper, que va ser fonamental, per exemple, en l'establiment del programa d'art feminista a l'Institut de les Arts de Califòrnia a principis dels anys 70, que és un dels primers programes d'art feminista coneguts. I a més va comissariar The Women House el 1972, que és una de les exposicions d'art de dones més grans i aclamades que mai s'han produït. Us convido també, pel que fa al nostre propi context espanyol, a llegir els treballs de les nostres bones historiadores de l'art que les tenim, com poden ser la Patricia Mayallo, la Estrella de Diego, Vicente Lià, Adelina Moya, Mercy Bars, o més recentment la Maite Margallo, entre moltes altres, evidentment. Els seus textos us els deixo ressenyats en els crèdits i bibliografia recomanada d'aquest podcast i us recomano, us convido a que ho llegiu en les properes setmanes. Queda molt a fer i tota divulgació que en puguem fer és poca, però si jo he pogut fer aquest podcast i citar aquests textos és perquè fa temps, així que ens han deixat que hem començat a recórrer el nostre propi camí. Tant de bo poguéssim citar totes les dones que ho han fet i ho fan possible. Però per finalitzar, perquè entenguem tot el camí que encara ens queda per fer, crec que val la pena que us expliqui una anècdota. Crec que va ser fa cosa de 2 anys preparant una assignatura d'art feminista, per allà per l'any 2019, que em vaig copiar aquest text de la web del Museu del Prado. Ara que he entrat per preparar aquest podcast, ja no l'he trobat, ja no hi és. Aquesta secció es titulava Mujeres en el Museo del Prado, i deia això: rendimos así homenaje a las mujeres artistas a través de aquellas que tienen obras en el Museo del Prado. El museo tiene cerca de 8.000 pinturas catalogadas. Incluye tanto las expuestas como las que se encuentran en los almacenes y las que son del museo pero están expuestas a modo de préstamo en otros centros. Sin embargo, la presencia de autoras es muy reducida, ya que solo se exhiben 4 obras de 3 pintoras, aunque el museo posee algunas más, de unas 30 artistas diferentes y que reposan en sus almacenes. Son mujeres que tuvieron éxito en su tiempo, pero después de su muerte muchas pinturas fueron inicialmente atribuidas a varones, y cuando se verificaba que la autora era una mujer, bajaba mucho el valor económico y simbólico de la obra. Otras muchas permanecieron ocultas tras la figura del padre o del marido, realizando obras que luego ellos firmaban. Pero también las hubo que defendieron con uñas y dientes su talento y lograron imponerse como artistas de éxito en un mundo, el del arte, predominantemente masculino. Y probablemente muchas lo intentaron y fracasaron. Pero, ¿por qué no aparecen en los libros de historia del arte? ¿Y por qué no vemos sus obras en los museos? La respuesta la tienen los hombres, que mayoritariamente han ejercido como historiadores, críticos y conservadores. Tan solo desde la década de 1970, una activa historiografía feminista ha puesto en marcha un proceso de búsqueda de documentación y datos fiables para recuperar para la historia la obra de muchas creadoras. Veas, fa curiós, ¿no?, la pregunta de ¿pero por qué no vemos sus obras en los museos? Clar, això ho trobem dit a la web del Museu del Prado, com si no fos cosa seva. Bé, aquest text ja no el tenen publicat, però aquesta darrera tardor, en plena pandèmia, es va inaugurar una exposició al Museu del Prado que es titula Invitades i que finalitza precisament aquest mes de març de 2021. No l'he pogut veure, és clar, però us recomano mirar els audiovisuals que ofereix el museu per fer-vos una idea. La mostra va generar polèmica no només pel títol, sinó perquè, endreçada en dos grans blocs, l'art de les dones artistes es trobava al final de tot, on el públic ja arribava totalment esgotat dels continguts. En qualsevol cas, el text sobre l'exposició de la web del Prado m'ha tornat a sorprendre i molt. I ara us el llegiré. Esta exposición es un claro ejemplo de la voluntad del Prado de seguir siendo un referente cultural incluso en momentos de dificultad. Por eso quiero agradecer el compromiso de la Fundación y muy especialmente el de todos los empleados de esta institución que, con su esfuerzo y dedicación, hacen que sea posible, afirma Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado. La primera exposición que organiza el Museo Nacional del Prado tras su reapertura, Invitadas, tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre el modo en el que los poderes establecidos defendieron y propagaron el papel de la mujer en la sociedad a través de las artes visuales, desde el reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. En este tiempo, el Museo del Prado se convirtió en elemento central de la compra y exhibición de arte contemporáneo y desempeñó un papel sustancial en la construcción de la idea de escuela española moderna. La Fundación se siente muy orgullosa de poder contribuir a esta exposición tan audaz que reivindica el papel de la mujer y la hostilidad con la que fue tratada por el sistema del arte español en el siglo XIX y principios del XX. Llevamos 21 años colaborando con el Prado, y cada muestra supera la anterior, comenta Olga Sánchez, presidenta de la Fundación. La exposición, ordenada a través de episodios particularmente significativos de este sistema artístico, genera un conjunto de escenarios para reflexionar desde la colección del propio museo y para analizar algunas de las consecuencias más profundas de una mentalidad compartida. En todos estos espacios, las mujeres que aparecen son pocas veces protagonistas por voluntad propia y rara vez están en los lugares que desean. Solo fueron invitadas incómodas en la escena artística de su tiempo. Creo que uno de los mayores atractivos de la exposición radica precisamente ahí, en no haber acudido a la periferia, sino al arte oficial de la época. Es posible que alguna de estas obras sorprenda a una sensibilidad contemporánea, pero lo hará no por su excentricidad o malditismo, sino por ser expresión de un tiempo y una sociedad ya periclitados, afirma Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado. Este recorrido pone también de manifiesto el compromiso del Museo Nacional del Prado con la conservación, estudio y difusión de sus colecciones en su deseo de visibilizar obras no siempre al alcance del público mediante su incorporación a nuevas narrativas. Bé, ja veieu, que queda molt per fer encara, però gràcies a la feina de tantes dones que ens han precedit podrem dedicar-nos els propers mesos a recórrer les vides i contextos d'algunes dones artistes. Tornaré amb vosaltres aquí, a Dimarts d'Històries, el proper dimarts 6 d'abril, per explicar-vos la vida i obra de Hildegarda de Bingen i altres dones silenciades de l'edat mitjana. I tots els primers dimarts de mes amb la història d'ella, la Herstory.